حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ جو بھی نیک کام ہو اس میں ثواب کی نیت بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر ثواب کی نیت نہیں ہوئی تو پھر فائدہ نہیں ہوا. اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ ان مثال دی اس طرح کہ ایک سوار نے گزرتے ہوئے سریرا بیٹھے ہوئے کسی شخص کو 1000 روپے دے دیے. 1000 روپے دیتے وقت نہ اس نے اس کو غریب سمجھ کر صدقہ یعنی خیرات کی نیت کی, نہ اس نے اپنا دوست سمجھ کر اس کی امداد کرنے کی نیت کی, نہ اس نے اپنا رشتہ دار تھا کہ جو صلہ رحم کی نیت کرتا کہ میں اپنے رشتہ دار سے اس نے سلوک کرتا ہوں, نہ اس نے وہ ریاکاری اور دکھاوے کی نیت کی, کچھ بھی نیت نہیں کی, یوں ہی اٹھا کے دے دیا. تو اب نہ اس کو گناہ ملے گا نہ ثواب, اور یہ اس کے 1000 روپے یوں ہی فضول چلے گئے. اب بس اس کو لکھا ہے. اس طرح ہمارے بے شمار کام جو ہیں شاید عبث ہو جاتے ہیں, فضول ہو جاتے ہیں, جس میں نہ ثواب نہ گناہ. اور اگر خدا نہ خواستہ ریاکاری یا دکھاوے کا عنصر پایا گیا اور اس کے مطابق اس پر گناہ مرتب ہوگا بدار ہونے کا ہوتا ہے. تو اس لیے ثواب کی نیت ذہن میں ہونا چاہیے. الفاظ کہنے کی شرط نہیں ہے. دل میں نیت ہو کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ نقطہ جو ہے یہ اپنے بالکل گہرے سے باندھ لیں, ورنہ ہمارے 1000 کام ہو سکتا ہے کہ یوں ہی چلے جاتے ہیں, اس کا نہ ثواب ملتا ہو نہ گناہ ملتا ہو, بلکہ گناہ کے خطرات بھی کھڑے رہتے ہیں. بارہا ایسا ہوتا کہ ہمارے کام دکھاوے کے ہوتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. جیسے میں نے اعتکاف پر آپ کو مثال دی تھی کہ چلو آپ نے گھر والوں کو کہا کہ میں اعتکاف کروں گا, ضرورت تھی کہ 10 دن کہا تھے وہ پوچھیں گے نا, تو چلو امی سے اجازت لے لی, ابو سے اجازت لے لی, دکان میں جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں ضرورت تھی چھٹی لینے کی, تو اس لیے کہنا پڑا کہ بھائی کیوں 10 دن چھٹی, تو مجھے اعتکاف کرنے کی خواہش ہے, تو یہاں بھی چلو ایک ضرورت ہے بتانے کی. یہ آپ نے اس کو پکڑ کے بولا اس کو پکڑ کے بولا کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں میں اعتکاف کر رہا ہوں میں اعتکاف کر رہا ہوں, اس میں کیا آپ کی نیت تھی؟ شاید اسی لیے کہ آپ کو عبادت کرنے جا رہے ہیں سب کو پتا چل جائے, سب بولے مجھے دعا میں یاد رکھنا, اور آپ کو لطف آئے جب کوئی بولتا ہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا تو ذرا کپڑے ٹائٹ ہوتے معلوم ہوتا ہے کہ پھولتا آدمی کہ یہ اگلا مجھے نیک بندہ سمجھ رہا ہے, جبھی تو کہہ رہا کہ دعا کر. تو یہ کہ آپ نے یہ سب کو کیوں بتایا کہ میں اعتکاف کرنے جاتا ہوں, اس پر غور کر لیں کہ یہ اس میں ریاکاری تو پوشیدہ نہیں. تو اپنا نیک عمل ظاہر کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہونی چاہیے, ضرورت تحدید سے نعمت ہو یا کوئی حاجت ہو ترغیب دلانے کی, تو ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی. عموماً ہم بولنے کی خاطر بولتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے یہ کیا, یہ عام عادت ہے, ایک دو کی نہیں ہے, بلکہ یہ عموماً ہمارے یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے دعوے کرتے ہیں کہ میں نے یہ نیکیاں کی. مسجد بنائے گا تو وہ بولے گا میں نے مسجد بنائی, ایک پنکھا لگا دے گا تو وہ بھی کہے گا کہ میں نے پنکھا لگایا مسجد میں, بتی لگوائی, کارپیٹ بچھوائے, فلاں کیا یہ کیا وہ کیا. تو بہرحال یہ کہ نیت کچھ بھی ہو ایسی یعنی کہ ہو جو تقرب الی اللہ کا باعث بنے, اللہ کے قریب کرے, ثواب کا سبب بنے. تو یہ مدنی مذاکرے کے لیے نیز اجتماع کے لیے اس طرح کی نیتیں کی جائیں کہ میں علم دین حاصل کروں گا, کہ یہ علم دین حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. اگر صرف ثواب کے لیے نیت کر لی کہ میں اس سے ثواب کماؤں گا, جب بھی اچھا ہے, نیت آپ کی اچھی ہوئی, اب مزید جتنی نیتیں کریں گے وہ ثواب میں آپ کے نیتوں کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا. وہ جس کو اپنے بولتے ہیں کہ جتنا گھو ڈالو اتنا میٹھا ہوگا, تو اب یہ نیت کر لی کہ میں ثواب کے لیے مدنی مذاکرے میں حاضری دوں گا, علم دین حاصل کروں گا, علماء کی زیارت کروں گا, مسلمانوں کے قریب چونکہ بیٹھوں گا تو مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا, نیک بندوں کی نظر اپنے اوپر ڈلواؤں گا, جیسے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں پیشوا ہیں اس کے, جیسے ہمارے قادریہ سلسلہ کے گوس پاک پیشوا ہے نا, تو شیخ شہاب الدین سہروردی سہروردیہ سلسلے کے پیشوا ہیں. ان کا مزار شریف بھی بغداد معلہ میں ہے. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں حج کے دنوں کے بعد ان کا واقعہ لکھا اعلی حضرت سے وہ پہلے ہوئی ہے کہ مینا میں جو مسجد خیف ہے, مشہور مسجد ہے مسجد خیف جہاں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. اب مزار ایک بھی نظر نہیں آتا لیکن روایات میں ہے کہ یہاں 70 انبیاء علیہ السلام والسلام مدفون ہیں. تو شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد خیف میں صفوں میں ہر طرف پھر رہے تھے, کسی کو تکلیف دے کر نہیں, جیسے کہ ایک تو کندھے پلنگ نہ ہوتا اور ایک ہوتا ہے کہ یوں پھرنا جہاں سے گیپ ہوتا نا, دو آدمی صف کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے جب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تو راہ بنی ہوئی ہوتی ہے, تو آپ یوں پھر رہتے. اب اللہ کا اتنا بڑا ولی, مشہور ولی, ولیوں کا سردار, یوں ایک فضول کام نہیں کر سکتا کہ یوں پھر رہا مسجد میں, اس کی حکمت ہوگی کوئی. تو کسی نے عرض کیا کہ حضور کیا حکمت ہے کہ آپ مسجد میں یوں پھرے جا رہے ہیں ہر طرف, تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ والوں کی نظر اپنے اوپر ڈلوا رہا ہوں کہ کسی ان میں کوئی ولی اللہ اور میری مجھ پر نظر پڑ جائے. یہ عجزی بھی تھی, ہم جیسے نکموں کے لیے اس میں درس بھی تھا کہ اہل اللہ سے ہم چاہے مطلب اس کے بظاہر قریب نہ ہو سکے, ان سے بات بھی نہیں کر پاتے, ہماری یعنی کہ ملاقات نہیں ہوتی, وہ بہت دور ہوتے ہیں یا ہم مطلب یعنی کہ نہیں جاتے ہیں. تو اس طرح کے مجمع میں جو ہیں, کیونکہ ہمیں تو پہچان نہیں نا, ہم اس کو اہل اللہ سمجھتے ہیں جس کی شہرت ہو, حالانکہ وہ بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا, بالکل خالی ہوتا ہے. جہاں 40 مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اس میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے, یہ علماء کے اقوال ہیں. اب یہ کہ یہاں تو الحمدللہ 3,000 متکفین تقریباً بیٹھے ہوئے, ان میں نہ جانے کتنے اولیاء کرام ہوں گے, ہمیں یہ پگلے جیسا لگتا ہے, اس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں, بیٹھنے کا سلیقہ نہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہو, ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے ایسے مجامع میں یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ اس میں اولیاء کرام بھی ہوں گے, تو میں ولیوں کی نظر اپنے اوپر ڈلوا رہا ہوں. تو یہ نیت کرنے کا انشاءاللہ حسن عقیدت کا ثواب ملے گا. نظر تو ویسے ہی پڑنی ہے, اگر پڑنی ہے, اب میٹھی نظر پڑی تو بیڑا پار ہے, ترچی نظر پڑی تو بیڑا غرق. ترچی نظر پڑنے کی بھی صورتیں ہیں کہ ہم نے اس کا خامہ کا دل دکھا دیا, اس کو کونچا مار دیا, اس کو جھاڑ کے اٹھا دیا کہ جگہ دے چل, کیا یہ پھیل کے بیٹھا ہو. اب یہ ہو سکتا ہے وہ پھیل کر آپ کے امتحان کے لیے بیٹھا ہو کہ یہ بھلا کیا کرتا ہے, یہ شکر کے بیٹھتا ہے ایک مسلمان کے احترام میں, یا مجھے یوں دھکا مار کے. تو جنرلی لوگ دھکا ہی مار دیتے ہیں اور پھر بےچارے آپ کو پتا ہے سکھیا رہیں گے دکھیا رہیں گے, سب دکھوں گے رونے روتے, پتا نہیں کس دن کس کس اولیاء کرام کے دل دکھاتے پھرتے ہیں, وہ تھوڑی پتا ہوتا ہے. ولی کے لیے بھیڑ ہونا شرط نہیں ہے. ایسے بے شمار اولیاء کرام ہوئے کہ جو جن کو کوئی نہیں جانتا, یا نام سنا ہی نہیں ہوتا, بلکہ حدیثوں میں اس کے اشارے بھی ملتے ہیں. مضامین اس طرح کے کہ وہ گمنام بندے کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں, جن کو کوئی اپنے دروازے پر کھڑا بھی نہ کرے, وہ گم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ ہو, مر جائے تو کوئی رونے والا نہ ہو, مگر یہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری کر دیتے. تو یہ اولیاء کرام کی یہ بھی قسم ہے کہ جو بالکل لوگ جن کو دھتکارتے ہیں, جن میں کوئی اٹریکشن ظاہری نہیں ہوتا لیکن وہ ولی اللہ ہوتا ہے. تو چونکہ ہمیں پہچان نہیں ہے اس لیے ہر نیک بندے کی رعایت بہت ضروری ہے, بلکہ احترام مسلم ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ جو ظاہری طور پر فاسق کے مولین ہیں, مثلا شیوڈ ہے یا نماز نہیں پڑھتا, بے شک اس کو ہم ولی نہ سمجھیں, کہ جو یعنی کہ ولی وہ ہوگا کہ جو ظاہری طور پر فاسق نہیں ہوگا. ولی کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے, یہ بھی یاد رکھیے. لیکن اب یہ کہ جو جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, وہ بیٹھا ہوا ہے اور کیا پتا وہ عالم, جیسے کہ چار آنکھوں والے ہوتے ہیں بعض اوقات, ہم کو پتا نہیں چلتا. ایک بار ہم مدری قافلے میں سفر پر تھے تو غالباً ضلع رحیم یار خان میں کہیں ٹرین 2 منٹ کے لیے رکی, اور شاید عصر کی نماز کا وقت تھا شاید, یا کوئی سی نماز کا بارن, شاید عصر کا تھا شاید, تو 2 رکعت قصر 2 منٹ میں ہم نے پڑھنی تھی. تو ہم لوگ اتر گئے اور پٹا پٹ ہم نے صف باندھی, ہمارے ڈبے میں ایک لڑکا تھا, بے ریش لڑکا تھا, حسین امرد نہیں تھا مگر بے ریش تھا. وہ بالکل ایسے ہی میلے کچیلے کپڑے اور کویا کویا تھا, یعنی فل سیریس ایک لڑکا تھا ہمارے, اس میں جو کسی سے بات نہیں کرتا تھا. وہ اتر کے بینچ پر بیٹھ گیا, ہم نے نماز شروع کی. اب نماز شروع کی ایک آدھ رکعت پڑی ہوگی کہ سیٹی بج گئی, لوگوں نے شور مچایا کہ ٹرین جا رہی ہے, سیٹی بج گئی, ہم نے نماز توڑی اور بھاگے. تو اس نوجوان, وہ لڑکے نے جو میرے خیال میں 17-18-16 سال کا لڑکا تھا, اس نے میرے کو ایک دم گھورا میرے کو جھاڑا, اور کفلے مدینہ ٹائٹ تھا اس کا, اس نے صرف اشارے سے میرے کو جھاڑ گیا, اس طرح اشارہ کیا کہ ٹرین کے لیے مرتا ہے نماز پڑھ. میں ڈر کے پھر ہم کھڑے ہو گئے. اچھا ٹرین کو جھنڈی دکھا گئی تھی, سیٹی ہو گئی تھی, ٹرین رک گئی. ہم نے فرض نماز با جماعت پڑھی, وہ بینچ پر وہ لڑکا بیٹھا ہوا ادھر ادھر فضاؤں میں گھرتا رہا, بالکل ایسے کچھ ہوا ہی نہیں. اور ہم نماز پڑھ چکے, ہم ٹرین میں بیٹھ گئے, وہ لڑکا ٹرین میں نہیں بیٹھا, وہیں بینچ پر بیٹھا رہ گیا. اور ہم جب بیٹھ گئے تو پھر ٹرین چلی. وہ لڑکا کون تھا؟ کیا اس نے ٹرین نہیں روکی ہوئی تھی؟ اور اس نے ڈانٹ کے مجھے نماز پڑھائی کیا؟ مرتا ہے ٹرین کے لیے, ٹرین نہیں جاتی, میں جو بیٹھا ہوں. اب تھا نا بالکل گندے جیسا, جس کو آدمی یوں دھتکار دے, یوں آپ کو نہیں مار دیں, اس کو لات مار دیں, اس کو جھاڑ دیں گے, چل رہا ہٹ ادھر کیا بیٹھا ہے, تو وہ تو ہٹ جائے گا, لیکن آپ کو کہاں کہاں سے ہٹا چکا ہوگا یہ آپ کو نہیں پتا چلے گا. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. تو اس لیے کسی بھی مسلمان کو ہمیں حقیر نہیں جاننا چاہیے, کہ ولایت جو ہے وہ شہرت کی محتاج نہیں ہوتی. تو بارہ لیے کہ میں نیتیں بتاتے ہوئے بہت ساری باتیں, میرا تو ایسا ہی ہے کہ ایک پھول دیتے پورا گلدستہ رکھ دیتا ہوں بازو کا, الحمدللہ. ظاہر یہ دین کی باتیں, اس کو کانٹے تو نہیں بولیں, گلدستے ہی بولیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, امیر اہل سنت نے اپنے اب تک کے جواب میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور ولیوں کی دلچھی نظر سے محفوظ رہنے کا درس دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولیاء کرام کا مطیع و فرما بردار رکھے, آمین. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی ناراضگی سے محفوظ فرمائے, کہ ان کی ایک تلچی نگاہ کہیں ہمیں دنیا اور آخرت میں برباد نہ کر دے. سدا پیر مرشد رہے ہم سے راضی, سدا پیر مرشد رہے ہم سے راضی, سدا پیر مرشد رہے ہم سے راضی, کبھی نہ ہو ہم سے خفا یا الہی, کبھی نہ ہو ہم سے خفا یا الہی, بنا دے مجھے ایک طریقہ, بنا دے اللہ, بنا دے مجھے ایک طریقہ, بنا دے اللہ, بنا دے مجھے ایک طریقہ, بنا دے. رہوں میں صدا با وفا یا الہی, رہوں میں صدا وفا یا الہی. مزید یہ نیت ہو سکتی ہے کہ دوسرا مسلمان آئے گا تو اس کے لیے سرکنے کی سنت ادا کروں گا, سرکنا, کیا جگہ پڑی ہو زیادہ, لیکن سرکنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے سنت ہے سرکنا, کوئی آئے تو. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی آئے اور ہم سرکیں ہیں اس طرح تو اس کا دل خوش ہوگا کہ میرے آنے کا نوٹس لیا گیا. تو مسلمان کا دل خوش کرنے کی نیت سے سنت کی ادائیگی کے سے آدمی سرکے, میں سرکوں گا یہ پہلے سے نیت کر لی. اب سرکنے کا موقع نہ ملا یا بھول گیا تو بھی ثواب ملے گا. تو یہ بھی ہمارے ہاں تصور نہیں ہے, سرکنے کا نہیں ہے. جبکہ یہ عادت ضرور ہے کہ کوئی آئے گا تو ہم اور پھیل کے بیٹھ جاتے ہیں, تو اس کے لیے جگہ تنگ ہو جائے. ایک مسلمان کا ہم احترام مسلم کا ہمارا جذبہ نہیں, الگ ہونا چاہیے کہ اس کو آسانی دے تاکہ وہ بھی بیٹھے اور علم دین حاصل کرے. علم دین کے حلقے ہیں, ذکر اللہ کے حلقے ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہ نہیں کہ جو اعتکاف کی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ چار دن کے باہر ہے, اس کے بعد کہاں. تو اس لیے ہر ایک کو موقع دیا جائے. بلکہ میں ایثار کروں گا یہ نیت بھی ہو سکتی ہے, میں اپنے آپ کو چاہے تکلیف میں بیٹھنا پڑے میرے برابر والے کو راحت پہنچاؤں گا, آسانی دوں گا. اس طرح کی بہت ساری اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں. کسی نے کونا مار دیا, اپنے کو کونی مار دی, کسی نے گھور لیا جھاڑ لیا تو صبر کروں گا, یہ نیت بھی ان مجامع میں ہو سکتی ہے اجتماع میں. اور ساتھ میں یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ میں معاف کر دوں گا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا خذ العفو, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے جانی دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر معاف کیا نا, مشہور تاریخ کا واقعہ ہے. ہم لوگ تو بالکل دل پہ لے کے بیٹھ لیتے, کوئی ذرا سا ہمارا دل دکھا دے تو ہم جب تک اس کی ساتھ پوچھتے نہیں کھنگالتے اپنے کو چین نہیں پڑتا, اتنا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہی. جہنم میں ایک دروازہ ہے, احادیث مبارکہ میں ہے, جہنم میں ایک دروازہ ہے, اس میں سے وہی شخص داخل ہوگا کہ جس کا غصہ بغیر گناہ کے ختم نہیں ہوتا. ہم اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اس دروازے سے داخلے والوں میں سے ہم نہ ہوں. کیونکہ ہم نے اپنا انداز یہی دیکھا کہ جب غصہ آتا ہے تو جب تک بھڑاس نہیں نکلتی, گناہوں بھری بھڑاس, دل آزاریوں بھری بھڑاس, یا اس کو جھاڑ نہیں لیتے ہم, یعنی کہ حد سے تجاوز نہیں کر جاتے, اس وقت تک ہمیں چین نہیں, اتنا غصہ نہیں ہے. تو اس طرح کی اگر یہ نیتیں آپ کرنے جاؤ گے نا, اگر علم نیت مل گیا تو پھر آپ میرا خیال میں 112 نیتیں کر لو گے. چلو بیٹھنے سے پہلے نہیں کر سکے تھے تب بھی کوئی نقصان نہیں, آپ اب بھی یہ سن کر بھی نیتیں کر سکتے ہیں. مثلا دوسرے کو تکلیف اگر دے بھی رہے تھے اب تک بیٹھے تو یوں پھیل گیا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے, تو فوراً سمٹ کر کہ اب سمٹ کر بیٹھا کروں گا, اور سمٹ بھی لیے اس پر ذرا ہاتھ محبت کا پھرا کر کہ یار معاف کر دینا آپ کو تکلیف ہو گئی, اس کا دل خوش ہو جائے گا. تو اس طرح انشاءاللہ عزوجل آپ نیتوں پر نیتیں کرتے چلے جائیں گے. تو یہ چند نیتیں ذہن میں آئی جو میں نے عرض کی, نیتیں بہت ہو سکتی ہیں اس میں جو اگر سوچنے جائیں تو مل سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.